Nie odezwę się, dopóki on nie będzie gadał. A mikrofon działa? Raz, działa. Przez spółkę proszę mówić. Tyle razy już słyszeliśmy o nas różne prednie. Tyle razy, choć niepotrzebnie każdy z nas tego wysłuchał. Lecz ile można słuchać, że ten co mieszka tutaj to podobno gwiazda. Jak śpiewa w telewizorze, to mu ludzie bili brawa. Podobno popularny, zdjęcia w gazetach widać. Kolegów też ma sławnych i o nich w radio słychać. Już tyle zarobił, że się budują pod Warszawą. Mają 3 samochody, ale nie pokazują ich za bardzo, bo ludzie będą gadać. Zresztą co będę mówić, pani zobaczy sama jak się ubiera. Zawsze sportowo albo elegancko, zawsze taksówką, nigdy inny transport. Tyle pieniędzy, za się w głowie przywraca. To przecież skandal, ledwo po podstawówce, a tyle zarabia. A na tych ich koncertach to Sodoma i Gomora. Wciągają tyle trawki, że aż się przestraszyć można. Mówię pani, oni są strasznie niebezpieczni. Znają ludzi z mafii i robią z nimi interesy. A ten żółw to po prostu gangster. Niby spokojny zawsze, a to łobuz i bandyta. O taki człowiek się naczyta i nasłucha w telewizji. Później pod swoim blokiem widzi, aż strach z domu wychodzi, bo się człowiek boi. I tak jedna z drugą stoi i takie bzdury pierdoli. Pierdolą mi potem. Stare budze. Stare rapucele, kurwa. Stare budze. Stare obważamy. O Jezu, już się spociłem, kurwa, straszliwie. Pani też pierwszego dla rapa. Też i koszere złoto, nie atrapa. A samochodu nie, że nie sta, nie chce. Po prostu ma tak, a ta dziewczyna. Mają się żenić, córka mówiła. Mieszka tu, bo boi się przestrzeni. A pod Warszawą pałac pasem. W ogrodzie z lasem, wynajmuje za dużą kasę. Taki to pozyje, za tą płytę wziął. Moment, niech się nie pomylę. To mieszkanie, a za wszystkie poprzednie kupił merca mamie. Braciom kluby młodzieżowe, odzieżowe firmy kupi. A koledze dołączył do chałupy. Pół dużej bańki, www.farmazon.pl. Pani koleś się przeczyta, a ja już lecę. Aha, to na heroinę mówią becem. Tak mówią, tak mówią właśnie. Kasiorę, kurwa, dużą kasiorę. www.cpl.pl. www.frajer.com, kurwa. To nie było dobre. Mam żoło do sprzedania. Mam żoło. Dalej, wczoraj o ich muzyce mówili w jakimś programie, że to największa patologia, że każdy to narkoman. I też mówili, gdzie można ich spotkać. Niech pani uważa, bo z nimi nie ma żartów. Znajoma mówi, że to sekta i ma na to świadków. A między sobą używają slangu. Mówią, z pokolu z trendy, kul total rewelka. Suchawa zabawa, bombowo super ekstra. Do tego zachowują się co najmniej skandalicznie. Sama pani widzi, że to margines i nie ma się co dziwić. Z takimi trzeba coś zrobić, bo człowiek w strachu chodzi przecież. Nie można pozwolić, by takich było więcej. Musimy działać, bo będzie naprawdę źle. Więc tym chuliganom stanowczo mówimy nie. Nie, nie, nie. Super ekstra. Szadowo. Czad. Dobry sąsiad, słyszał pan ten z pierwszego. Wczoraj Hanka z trzeciego ba u niego na obiedzie. Przed chwilą z nią gadała. Co to za tym spodziemny? Podobno ma pieniądze z haraczu, z takiej jednej grupy. Co robią te hip-hopy czy rapy? Nie wiem, ale już mi to wszystko tłumaczy. Handlują beclem, to znaczy ekstazą. Zaraz nic nie mieszam, to na pewno tak brzmiało. Trzymają, mówiła po kilka dziewczyn na głowę. Zamiast się ustatkować, jest dzieci i żonę. Ale z drugiej strony, to przecież bandzior, więc po co? Szkoda kobity. Pan co oni jeszcze robią bity? To takie spotkania, co są dwie ekipy. To znaczy grupy i wtedy buki pełno tutaj. A na policję mówią, że on ubliżenie. Pilnuj się sąsiedzie, zgorszenie. Dobra, kurwa, koniec tego pierdolenia.